www.attabligh.com, the reviver of Iman. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله. من دوستو ودوكو أرميدو جاء تبيض والشريعت مقابله إسلام في بنيادي تاريخ مدار ورمجة گردن نہادر بیداد یہ نا تھوڑا سا فرق ہوگا. اطاعت میں گردن کو جھکا دینا یہ اسلام ہے. اور ہمارے سیدنا رفاعی جن کے لیے دست مبارک باہر نکل آیا تھا انہوں نے کیا فرمایا, اسلام ہے تقاضا طبیعت کے خلاف کرنے کا. یہ حضرت کو بند کرتا تھا دیوار سے سناتے تھے, فرماتے دیکھو مل رہا ہے مجھ سے بھی یہ جو باتیں لی گردن نہادر بیٹا یہ بات. اور فرمایا اسلام یہ ہے کہ تقاضا ہے طبیعت کے خلاف شریعت کو مقدم کرو, یہ اسلام. ایک آدمی کو سلام کرے جی نہیں چاہتا آپ کا ہے کسی وجہ سے نہیں چاہتا, شرعی تقاضا ہے سلام کرو, چھوڑ دو اپنی طبیعت کو اسلام کو عمل کرو سلام کرو. بنا پر خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, پہلا بولے تو سلام ہم تشروف فی الارض وقت ہوں میں فضل اللہ. الحمد للہ ہم لوگ مدرسے کا کمرہ ہے, اللہ نے تھی بھی میں اس کمرے میں بیٹھ نہیں سکتا, پانی دے دیا بس بجو لے جاؤں گھر کی تو دوسری بات ہے. اس بنا پر صحیح اڈس ہے پہلا بولے تھے سلام ہم تشریف لائے, پہلا بولے یا لو دیری سلام میرو جمعہ بس اور صحیح مقدم مقدم. جس طریقے سے یہ پیغام میں آدمی ہوتا ہے اس نیلا جانے کی اجازت تو ہے, لیکن اس نیلا میں تاکہ نہیں کر سکتا مسافر لے کرے تو مختصر سلام جواب ہر جگہ کو بچا لیتے. انہیں ترجمہ کے اذان کے بعد بھی نہیں بنتا ہے, پھنساؤ اس کے سیمر میں کچھ ہو جائے دوسری بات. www.attabligh.com تبھی گفتگو بھی نہیں ہونا چاہیے, بلا ضرورت گزرا بھی چاہیے. صحیح اللہ تعالیٰ اس حکم پر بھی ان کو عمل دیتا ہوں. شروع میں یہ حکم ہے, شروع میں یہ حکم ہے. دیکھیے قرآن شروع میں تو یہ ہے کہ بس اللہ کی طرف بھاگو, جلدی کرو اللہ کی اطاعت کے لیے, درمیان میں کوئی کام ایسا نہ کرو جو اس صحیح کے خلاف ہو. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, پہلا بولے تھے سلام ہم تشریح بلا کہ شریعت کے وسعت کے لیے نماز میں بلا رہے ہیں جسے اللہ سے احتجاج کے لیے بھی تم کو اجازت دے رہے ہیں. پہلا بولے تھے سلام ہم تشریح بلا وقتبو من فضل اللہ, لیکن روزی طرف فضل سے بڑا یہ ہے وقتبو من فضل اللہ واذکر اللہ, لیکن اس میں اس تجارت اور کاروبار میں بھی اللہ کو یاد کرو. ये भी नहीं, निकल तो गए वहीं से बाजार चले जाओ, ये अल्लाह को किसी हाल में भुला नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह की इनायत हर वक्त है, बाजार में भी अल्लाह की इनायत है, तभी बच सकते हो। पैदा कुलियत सलाह पंत शिव फिल वक्त वो मिल फल वसकुल्लाह कसीर लाल उस वक्त भी अल्लाह को याद करो। तमाम हमारी शरीयत नमाज से पहले को क्या करना है, नमाज के बाद क्या करना है, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, पूरा दीन दीन कमाल और दीन का एक जमाल है कि हर वक्त के लिए इसमें रसाएं मौजूद है, किसी वक्त आप पारी नहीं है। सोने वक्त क्या करना है, सोने के बाद क्या करना है, सोने के बाद करना है। मैं यही था जब मैं किताबें पढ़ा था, अल्लाह ने भी कदीम की मुकर्रबीन के बारे में फरमा रहे थे, यही कह जा रहा था, ऐसा लिखा कि मुकर्रबीन भी बेदार होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाद मातना मैंने नशीर पढ़ते हैं और मुकर्रबीन भी पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है, दुआ एक है, ये पढ़ने पढ़ने का फर्क है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन काबिल दीन है, हर चीज के वक्त आने का अलग हुक्म है, जाने का अलग भैया ही था, नमाज में आने का हुक्म है, फसाओ है और फसाओ में भी तफसीर हमारे बुखार कर दिया, दौड़ो नहीं वकार के साथ चलो, तेजी से चलो, मालूम की कहीं लपके भी जाने का बस इसे दौड़ो नहीं, बादल दौड़ते हैं सबों के लिए, पहली सफरी दौड़ते हैं और गिर जाते हैं, अब तक सर बिछा हुआ है, अरे थोड़े ही सर बिछा हुआ है, गिर पड़ते हैं इसके दौड़े शरीर देख रहा तुमने किया एक दरकार पानी के लिए, ताकि दुर्घटना बहुत ज्यादा पाबंद है, गिर गए अब गिर जाओ, सबसे नमाज में तुमको उठाएगा ही कोई दोस्त, जो हमारी शरीयत है बहुत ही मुतवाजी शरीयत है जिनमें इफरात है। अब जो बात कहते हैं अपने इफराद बाकी न तफरीत है, अपने इफराद बाकी न तफरीत है, इश्क कामिल हुआ मुतदिल हो गया मोहम्मद अहमद है, अपने इफराद बाकी न तफरीत है, इश्क कामिल हुआ मुतदिल हो गया। मैंने कहा ये तो मौलाना ने कहा इश्क, मैं मौलवी हूं, अपने इफराद बाकी न तफरीत है, इल्म कामिल हुआ मुतदिल हो गया, इल्म तो कमाल आएगा, इश्क मरे किसको होगा नहीं, इल्म तो सबके लिए जरूरी है, इश्क किसको होगा वो इश्क के साथ मौलाना ने खास कर दिया है, मैंने इल्म के साथ खास किया, हालांकि हमारे शेखर कह रहे हो अपने इफराद बाकी न तफरीत है न कमी न जाती, इश्क कामिल हुआ मुतदिल, क्योंकि इश्क में ज्यादा हो जाती है बेढंगापन, उसके इतदाद बढ़ाने के लिए मौलाना ने शेर कहा। मैंने कहा कि अगर इसको यो भी कह दिया जाए अपने इफराद बाकी न तफरीत है, इल्म कामिल हुआ मुतदिल हो गया, लिखा है शाह साहब ने लिखा है कि बाहम जो तारुद मालूम होता है हदीसों में, वो तारुद हमारे कमरे कमरे की अपनी भी बिना पर है, हजूर के तलाब मन में तारुद नहीं हो सकता, ये हमारे नक्श अक्ल की दलील है कि हम उसकी तब्दील नहीं पाते, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल दोस्तों ये कहना चाहिए था कि जब अल्लाह हो जाए तो दौड़ने वाले को दौड़ने ही दो, उसको दरमियान में रोको, इस बिना पर मुसाफा कलाम माल ये सब चीजें हो जाएंगे, इसी में इंतजार है हमारी हमारी फलाह शरीयत की इत्तेबा है, हम जितना इत्तेबा करेंगे अल्लाह की तरफ से नुसरत इन रहमत अल्लाह करीब बिल मोहसिन, अल्लाह की रहमत मोहसिन जो नेकोकार है उनके करीब, नेकोकार कौन लोग होंगे जो शरीर पर अमल करेंगे, इन रहमत अल्लाह करीब बिल मोहसिन, इस बिना पर हमको इस दौड़ने में भी अल्लाह की इत्तेबा है, चलने में भी अल्लाह की इत्तेदा, बैठने में भी अल्लाह की इत्तेदा, अल्लाह की इत्तेदा जितना कामिल उतनी वो अब्द कामिल है, और जितना अब्द कामिल उतनी अल्लाह के करीब होगा। अल्लाह ताला हम सब कुछ की तौफीक दे, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।